tot 8 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op felle buien bij opnieuw zo'n 14 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het is de droom van iedere jonge voetbalfan. In het Nederlands elftal spelen, zo ook voor international Wout Weghorst. Sillissen zat naast me op de bank. Ja, die tikte me ook zo op mijn knie van, zeg, dat is mooi, hè, jongen, zegt hij. En ja, toen biggelde tranen over mijn wangen. Dat was de eerste keer in Nederlands elftal, het volkslied. Dat zong ik altijd als klein jochie. Stond ik dat voor de tv, stond ik dat te zingen als een malle. Ja, en nu zat ik daar zelf. Maar veel jonge sporters bezwijken onder de immense druk, of ze nou voetballer, hockeyer of turner zijn. Is topsport eigenlijk wel gezond voor kinderen? Sparta jeugdtrainer Piotr van der Malen vindt dat er een leeftijdsgrens moet komen. Pas vanaf 13 jaar mogen kinderen trainen op topniveau. Is dat een goed idee? Daar gaan we rond 6:45 over debatteren. Influencers op social media steunen massaal de Palestijnse zaak. Het zorgt ervoor dat met name steeds meer jonge Nederlanders de kant kiezen van de Palestijnen. Historicus Peter Malcontent deed onderzoek naar de veranderende houding van Nederlanders tegenover het conflict. Columnist Natasja van Wezel maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie. En hoogleraar mediastudies Mark Deuzen denkt dat social media juist een oplossing voor het conflict dichterbij kunnen brengen. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Malcontent, ik wou met u beginnen. U doet onderzoek naar de houding van Nederlanders in het conflict. Is die veranderd in de afgelopen jaren? Ja, er is wel een ontwikkeling gaande, ja. Dus in de zin van, en ik moet zeggen, dat verbaasde mij ook tijdens deze crisis, dat je echt nu een verschuiving ziet optreden onder met name jongere Nederlanders in de richting van een pro-Palestijnse opstelling. En, maar kijk, dat is niet wetenschappelijk onderzoek, neem ik aan, want dit conflict is pas ruim een week oud. Dat is wat u zelf waarneemt. Het is wat ik zelf waarneem in de afgelopen dagen en wat ik kan afzetten tegen het onderzoek wat ik over opinievorming in het verleden heb gedaan. Ja. Ja, en denkt u dat social media daar een rol in spelen? Ik denk het wel. Ik ben geen social media expert, maar natuurlijk weet ik net zoals heel veel Nederlanders wel hoe de social media werken. Als mensen daar een bepaalde mening verkondigen en inderdaad, zeg maar, het aura om zich heen dragen als influencer. Die influencers hebben een bepaalde schare volgers. Ja, dan kan dat natuurlijk wel effect hebben. Ik vergelijk het ook altijd maar met de Kardashians en de Armeense kwestie. Voor de Kardashians op televisie verschenen, wisten waarschijnlijk veel minder mensen van de Armeense kwestie dan dankzij Kim Kardashian, nadat ze op de televisie haar mening verkondigde. Oh, ik volg Kim niet zo goed. Heeft ze zich uitgelaten over de Armeense kwestie? Ja, zij is Armeens van origine. Dus, dan gaat het hard ineens. Dan kan het hard gaan. Ja, ja. Meneer Deuzen, hoe verklaart u het dat de meeste mensen op social media pro-Palestijn zijn? Nou, ik wil beweren dat dat eerder ligt aan de bubbel en het algoritme wat je gebruikt, dan dat het nou echt zo is dat de meeste mensen pro-Palestijn zijn. De manier waarop sociale media werken is dat ze je dingen in je tijdlijn voorschotelen die aansluiten bij wat je daarvoor hebt geliked of op geklikt of hebt commentaar op hebt gegeven. Dus het kan zijn dat inderdaad voor jouw tijdlijn iedereen op zich opeens heel erg van hashtag Free Palestine roept. Terwijl op een tijdlijn van je buurman, alles en iedereen klikt op Stand by Israel. Dus dat is niet een indicatie van een verschuiving van opvattingen. Nee, ik snap wat u zegt. Natasja van Wezel, een groot deel van jouw familie woont in Israël. Mm-hmm. Veel influencers nemen het op voor de Palestijnse zaak. Tim Hofman, Georgine Verbaan, Delfano Holwijn. Wat doet het met jou om dat allemaal te lezen? Nou, het is wel interessant inderdaad over die algoritmes. Want ik heb in al mijn tijdlijnen zowel mensen voor de Palestijnse zaak als voor de Israëlische. Dus ik zie het letterlijk allebei. En ik vind het vooral heel zorgelijk dat ik het idee heb dat beide partijen totaal langs elkaar heen praten. Je ziet onder posts die ik plaats, die vaak een beetje oproepen tot de-escalatie, tot vrede, tot elkaar als mens blijven zien, dat die discussie maar gewoon blijft doorgaan. Ik heb gelijk. Nee, ik heb gelijk. En daar kom je nooit uit. Dus dat irriteert me. En Ja, ik maak me zorgen over de polarisatie. En kan je dat vergelijken met 2014, de vorige oorlog, zou ik maar even zeggen? Was het toen anders? Ik heb het idee dat het erger is geworden sindsdien. Dus toen speelde social media ook al wel een grote rol. Maar ik heb het idee dat mensen nog harder roepen, nog feller zijn en nog minder naar elkaar luisteren op dit moment. En inderdaad, die influencers, die spelen nu een grotere rol. Dus je ziet inderdaad dat veel mensen zich daarachter scharen. Soms nog veel heftigere taal overnemen. En ja, dan, ik schreef het ook vandaag in mijn column, echt ongenuanceerde teksten de wereld in gooien. Zoals Palestina should be free from the river to the sea. Mm-hmm. En nou, dat komt dan ook op mijn tijdlijn. En aan de andere kant ook hardliners aan de pro-Israëlische kant. Ja. Die zeggen, maakt mij helemaal niet uit als er Gaza aan het doodgaan. Dan hadden ze maar niet op Hamas moeten stemmen. Ja, precies. Dus dat zie je aan beide kanten gebeuren. Meneer Malcontent, even nog iets meer afstand. De houding van Nederland ten opzichte van het conflict. Is die veranderd als je het in dat brede perspectief bekijkt? Ja, dat is maar van hoe je het bekijkt. Als je dus zegt, in de samenleving is er al langere tijd een ontwikkeling gaande. En het gaat het echt niet alleen over de sociale media, maar je ziet het ook in demonstraties. Je ziet het ook in, ik merk het zelf als docent ook, bij jongere studenten die ik zelf lesgeef. Als ik daar het verhaal vertel, dan is het heel vaak inderdaad een aha-erlebnis. En vervolgens moet ik er echt als de kippen bij zijn om te zorgen dat ze niet echt helemaal dubbel dwars naar de extreem Palestijnse kant doorfietsen. Omdat ze het zo erg vinden wat er met de Palestijnen gebeurt. Dus je ziet echt wel dat die ontwikkeling breder gaande is. En er zijn allerlei oorzaken voor, maar dat is denk ik een andere de discussie. Als je kijkt naar het regeringsniveau, dat is een ander verhaal. Ja, precies, want dan hangt het maar net vanaf welke partijen er aan de macht zijn en welk standpunt Nederland inneemt, vermoed ik. Ja, precies. Ja. Oké, dat gaan we nu even niet doen. Dat doen we een andere keer weer. Meneer Deuze, u ziet ook wel voordelen van social media bij het belichten van dit conflict, heb ik me laten vertellen. Wat is het voordeel volgens u? Nou, ja, met een beetje fantasie moet ik het natuurlijk bijzeggen. Maar weet je, dit is een heel raar geluid wat hier binnenkomt. Even kijken of we dat kunnen verbeteren. We gaan nu even gewoon bellen op de gewone telefoon. Want het is wel een belangrijk punt waar we zijn aangekomen. Kijken hoe snel dat gaat. Lukt dat snel of duurt dat nou? Er wordt nu gedraaid. Nee, dat duurt wel even. Meneer Malcontent, ziet u voordelen aan de grotere rol van social media als het hier om gaat? Nou, ik neig inderdaad tot hetzelfde standpunt als Natasja van Wezel. Om de doodsimpele reden inderdaad. Kijk, je krijgt een influencer die zegt, dus ik ben voor Palestina. En natuurlijk, daar is op zichzelf niks mis mee. Maar er komt vaak dan ook een riedeltje achteraan. Van dat Israël alles slecht doet. En omgekeerd ook. Dus en dat is natuurlijk wat er in die snelle quotes op de sociale media gebeurt. En als je dan helemaal niks van het conflict weet. En laat ik vooropstellen, het is een ontzettend gecompliceerd conflict. Hoeveel jaar studeert u er al op? Ik ben er al jaren en jaren en jaren mee bezig. En snapt u het al? Nou, ik leer nog zelfs elke dag bij. Ja. Dus het is een heel ingewikkeld conflict, zegt u. En als je daar een simpele Instagram-post eenvoudig een kant kiest, ja, dat kan bijna niet deugen. Precies hetzelfde wat er nu eigenlijk al decennia aan de gang is in de Tweede Kamer, waar je ook twee kampen hebt die vooral zich kenmerken in quotes en nauwelijks met elkaar in discussie gaan. Dus en ja, kijk, die sociale media, dat geloof ik wel. Dat omdat er nu meer aandacht resulteert voor het conflict als zodanig, ja, kan die doorbraak in de social media misschien wel een gamechanger zijn. Maar het kan een hele gevaarlijke gamechanger zijn. En die kan zich ontwikkelen precies in de richting zoals Natasja van Wezel zegt. Ja. Ja, daarom zeg ik bijvoorbeeld ook altijd, hè, als ik dingen post, soms schrijf ik er gewoon bij, ik ga niet hier in discussie. Op social media. Okay, yeah. Want je ziet elkaar niet, je voelt elkaar niet, je raakt elkaar niet aan. Oké, dat kan door corona toch al sowieso niet. Dat is sowieso niet, een beetje verdacht op een moment. Nee, maar ik bedoel, ik heb sinds 2014, hè, Gaza-oorlog, heb ik echt 7 jaar lang mij in de dialoog voor een deel tussen Palestijnen en Joden. Tussen Palestijnen en Israëli's, voor een deel tussen moslim en Joden in Nederland. Samen met een groep mensen overigens verdiept, geïnvesteerd. En dat is ook heel hard werken. Maar dan zie je elkaar tenminste nog live. Je leert elkaar als mens kennen. Je kan inderdaad een beetje over de complexiteit van de politiek daar praten, als dat al ter sprake komt. En je kan zeggen, let's agree to disagree. Ja. Maar al die snelle quotes waar iedereen maar iets van vindt, dat staat daar echt haaks op voor mijn gevoel. Ja. Ja. En daar bent u het mee eens, meneer Malcolm. Dus eigenlijk helpt het helemaal niks. Ja, het enige wat het bijdraagt is dat we een gevoel krijgen bij wat daar gebeurt. Misschien meer dan via krantenartikelen en televisiebeelden. Alhoewel die televisiebeelden natuurlijk wel erg lijken op wat er op social media beelden verschijnt. Ja, nee, tuurlijk. Maar het is ook juist die televisiebeelden. Kijk, dat is natuurlijk onmiskenbaar zo. Wat je ziet qua geweld, dat is er door de jaren op televisie, dat is er door de jaren heen niet minder op geworden. Dat is ook een van de redenen waarom überhaupt natuurlijk mensen er iets over gaan zeggen. Ja. Ook influencers moeten getriggerd worden voor ze iets gaan zeggen. Ja. Dus dat speelt zeker een rol. Nogmaals, kijk, het is dus heel gevaarlijk. Hè? Aan de andere kant, wat me dan weer wel positief stemt, is dat hoe dan ook, in ieder geval, ook onder jongeren, er meer aandacht voor het conflict als zodanig bestaat. Ik hoop alleen... En is dat op zichzelf positief? Nou, het is net wat ik zei, al eerder zei. Als ik er studenten les over geef, de meesten hebben geen idee. U geeft les op de universiteit, op de middelbare school is daar geen goed onderwijs over gegeven. Daar wordt geen aandacht aan besteed. Of zo erg smal in de marge dat je er eigenlijk nog geen fatsoenlijke mening over kunt vormen. Wat natuurlijk op zichzelf raar is, want het is het langslopende conflict in de moderne geschiedenis. Ja. Je hebt te maken met een van de langslopende vluchtelingenkwesties in de geschiedenis. En het is het thema wat in welk lespakket zou passen. Als je het hebt over zelfbeschikking, mensenrechten, staatsvorming. Nou ja, noem het maar op. Ja. Meneer Deuze is weer bij ons, geloof ik. Meneer Deuze, u kunt mij verstaan? Ja hoor, prima. Ik had begrepen, dat was ik bezig te zeggen, dat u ook wel voordelen ziet van het belichten van het conflict tussen Israël en de Palestijnen op social media. Wat is volgens u het voordeel? Nou ja, je kunt natuurlijk heel veel zeggen over al die extreme uitlatingen online en dat iedereen die maar wat roept en dingen deelt, vaak ook zonder context. Maar het voordeel ervan is dat wel alle posities die je ook maar kunt bedenken in dit ongelooflijk ingewikkelde conflict nu zichtbaar zijn, op tafel liggen. En kijk, elke oplossing van de situatie daar, die zal moeten beginnen met een combinatie van natuurlijk de feiten van de zaak en de rol van de politiek, maar ook de rol van beleving en emotie. Die kunnen we niet meer loszien van wat daar allemaal speelt. En die wordt in ieder geval nu wel zichtbaar online. En dat denk ik dat het begin is van een goed gesprek. Ja, waarom zou dat tot een goed gesprek leiden als mensen zonder feiten wel heel boos worden? Nou, het punt is dat het beleid en de aanpak en al die vredesmissies en dergelijke, alles wordt over het algemeen gebaseerd op zo rationeel, zo objectief mogelijk onderhandelingen. En dat lijkt een hele goede zaak. Ja. Daar loopt natuurlijk voortdurend ook allerlei politieke belangen doorheen. En wat je merkt, en daarom is het online ook zo heftig, dat mensen ook voelen van, ja, maar wij worden hier helemaal niet gehoord. Het gaat nooit over wat mensen daar op de straat meemaken, of het nou in een schuilkelder in Tel Aviv is, of op straat in de Gazastrook. En juist dat perspectief is ontzettend belangrijk als ingrediënt om tot elkaar te komen. Dus ik besef dat dit natuurlijk een hele hoopvolle analyse is, maar het is wel, denk ik, een belangrijk element van het hele conflict, wat vaak in het verleden niet of nauwelijks benoemd is, waardoor initiatieven, goed bedoeld als ze zijn, falen. Ja, ik zie Peter Malcolm een beetje nee schudden. En Natasja van Wezel zag ik voorzichtig ja schudden bij het geluid van meneer Deuze. Natasja? Ik ben het er in die zin mee eens dat emoties zeker gehoord moeten worden. En ik bedoel, als journalist doe ik niet veel anders dan het optekenen van verhalen, van menselijke verhalen en emoties. Maar ik zie toch hoe mensen niet naar elkaar luisteren in die discussies online, hoe ze alleen naar hun eigen kant kijken. En nou ja, ik zei het net al, daarvoor is het eigenlijk nodig om bij elkaar te komen, een kop koffie te drinken en met echte interesse die verhalen uit te wisselen. Ja, maar wat volg jij de social media nog intensief, Natasja, op dit punt? Nou, ik probeerde het een paar dagen te vermijden, omdat ik echt gewoon heel verdrietig ervan werd. Er worden zulke grove dingen gezegd, ook tegen mij, terwijl ik juist voor nuance pleit. Ja. Je kan het nooit goed doen, weet je wel. Er is altijd een kant die kritiek heeft en dan in duizendvoud. Dus ik dacht een paar dagen van, ja, ik ga er maar even van af. Maar ja, mijn nieuwsgierigheid won het toch maar weer. Heeft toch weer gewonnen, ja. En, meneer Malcontent, waarom denkt u dat het wel kwaad kan? Meneer Deuze zegt van, nou, dat gevoel komt erbij, dat is toch prettig. Dan komt het dicht bij de beleving van mensen. Nou ja, kijk, er mag wel een bepaald gevoel meespelen. Maar wat meneer Deuze zegt is van, het is goed dat een keer alle mogelijke meningen op tafel liggen. Maar dan denk ik, ja, zeker in de afgelopen 20 jaar, waarin sowieso het debat, nou ja, debat tussen aanhalingstekens, toch al aardig geradicaliseerd is. En niet heel rationeel altijd. En niet altijd rationeel. En ook vaak met het hart op de tong. Alle mogelijke meningen zijn al lang over de tafel gevlogen. En moet je eens kijken waar het toe geleid heeft. Ja. Tot helemaal niks. Meneer Deuzen? Nou ja, dit is natuurlijk een ontzettend belangrijk punt. Ik zeg ook niet van nou alleen maar de meningen uit en dan zijn we er al. Zo naïef ben ik nou ook weer niet. Maar kijk, de rol van media is eigenlijk altijd hetzelfde. Of het nou sociale media zijn of vroeger de massamedia. Ze vergroten uit van wat er al is. En het grote verschil tussen misschien vroeger en nu is dat het aantal mensen dat meedoen aan het debat over het Midden-Oosten nu inderdaad over de hele wereld is. Ja. En iedereen loopt alles maar te delen. Dat is aan de ene kant, dat schrikt enorm af. En ik herken dat gevoel helemaal van als je het intensief gaat volgen, dan word je er doodongelukkig van. Ik heb ook vrienden aan beide kanten van het verhaal. Maar het goede daarvan is dat er is wel veel meer betrokkenheid. En daarmee hoop ik ook de wil om daadwerkelijk te werken aan een oplossing. Ja. Maar goed, ik ben geen geopoliticus. Nee. Ik kijk alleen maar naar de rol van de media. Nee, precies. Maar daar hadden we het nu ook over. Dus dat komt mooi uit. Goed. Nou, ik vond, mag ik nog één ding zeggen? Laatste zin. Ik vond, dan wil ik me toch bij meneer Malcontent aansluiten, dat eigenlijk er veel meer aandacht voor educatie met dit conflict moet komen. En dat misschien een juiste context schetst om daarna over door te kunnen praten. Ja, dan hebben we toch een soort feitelijke basis op grond waarvan we beginnen. Precies. Ja. Goed, ik dank jullie voor dit gesprek. Historicus Peter Malcontent, Universiteit Utrecht. Columnist van het Parool, Natasja van Wezel. En hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, Mark Deuzen. Zometeen praten we over de immense druk op jonge topsporters. Maar eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, vandaag ging de formatie weer verder. Informateur Mariette Hamer ontving vandaag de fractievoorzitters van de kleinere partijen. Ze ontving achtereenvolgens Sylvana Simons, fractievoorzitter van Bijeen, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, Joost Eertmans, fractievoorzitter van JA21, Caroline van der Plas, de fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging, fractievoorzitter Farid Azarkan van DENK, Liane den Haan, fractievoorzitter van Groep den Haan, Wiebren van Haga, fractievoorzitter van de Groep van Haga, fractievoorzitter Laurens Dassen van VOLT, Jacco van der Sluis, fractievoorzitter van Beter Nederland, Ellen Kamminga, fractievoorzitter van de Partij voor Kleine Zelfstandigen, fractievoorzitter Jos Giesink van de Online Privacy Partij, Lonneke Bredevoort, fractievoorzitter van NL Sociaal, Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, fractievoorzitter Willem Hendrik van Bastenaken tot Luik van de Groep van Bastenaken tot Luik, Hans Kazan, fractievoorzitter van Molenaar Badkamers, Annemarie Hogendonk, fractievoorzitter van QRKO88X_Tilde, en Rodney Cenk Willink, fractievoorzitter van de Weidevogelpartij. En het waren goede gesprekken. Morgen dan zijn de middelgrote fracties aan de beurt. Dus er zit echt schot in de formatie. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Door documentaires als Turn en Voetbaldroom komt er steeds meer oog voor de zware druk waar jonge sporttalenten mee te maken krijgen. Ook de grote teleurstelling als ze het niet halen. Hi, goedemiddag. Ik bel met slecht nieuws. Wij hebben besloten om afscheid te nemen na dit seizoen. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik heel erg. Ja, u hoorde Sparta-jeugdtrainer Pjotr van der Marel. Volgens hem moet er een leeftijdsgrens komen voor jonge talenten. Pas vanaf 13 jaar mag je trainen op topniveau. Volgens Jacques Brinkman, voormalig Nederlands tophockeyer, moet je, als je de wereldtop wil halen, echter juist vroeg beginnen. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Pjotr, we hoorden net jou in dat slecht nieuwsgesprek vertellen aan een jonge speler dat het, dat het niet doorging. Zijn dat momenten waarop je denkt, dit moet anders? Ja, dat zijn de moeilijkste dagen in de carrière als coördinator. Dus per jaar heb je één zo'n dag, zo'n beldag. En dat is een heftig dagje. Ja, ja. Kan dat anders? Ik zeg niet dat het niet op 13-jarige of onder 13 dat helemaal niet kan. Alleen ik denk dat we daar wel tegenwoordig wat anders naar kijken dan 10 jaar geleden. Ja, want is het leven van jonge talenten hard, kun je dat zeggen? Nou ja, bij ons vind ik dat wel meevallen. Wij gaan heel goed met die kinderen om en dat vinden wij het belangrijkste. En gebeurt dat overal in de voetbalwereld? Ik denk dat ik denk wel dat het ook wel aan het veranderen is. Ja. Dat is ook het sociale aspect en het pedagogische gewoon. Dat is van belang. En ik zie dat veel clubs daar ook rekening mee houden. Ja, precies, dat is wel een toenemen, zeg je. Het begrip en het oog daarvoor. 100%. Ja. Jacques Brinkman, is het bestaan van een jong sporttalent, is dat een hard bestaan? Het is vooropgesteld gewoon sowieso hartstikke leuk. Nou, ik heb 3 tops voor de kinderen. Ik heb het van nabij kunnen meemaken. Het is gewoon superleuk. Tim, je hebt het zelf ook meegemaakt, denk ik. En zelf ook. Ja, dat is wel heel lang geleden. Ik kan me niet zo goed herinneren. Nou ja, maar dan kan je het vergelijken misschien. Ja. Nou goed, ik denk dat het nog misschien nog wel weer wat verandert. Zeker in de voetbalwereld speelt geld natuurlijk een enorme rol. Maar mijn zoon Tim, die heeft bij Ajax gevoetbald. En de F1, nou, ik denk dat het een fantastische lichting was. Als ze winnen alles, dan is het natuurlijk ook altijd leuk. Maar die heeft een fantastische periode gehad toen met Steven Berg. Wij speelden daarbij Appie Nouri. Was hartstikke leuk. Maar die heeft uiteindelijk ook een slecht nieuwsgesprek gekregen. Toen met Dennis Bergkamp. Van ja, Tim, je moet weg bij Ajax. Dit was nou, het. Dan staat de wereld echt even op je kop. Ja, dan is hij de tranen met tuiten. Nou, toen uiteindelijk is hij naar FC Utrecht gegaan. Dus er was wel een vangnet. Maar ja, het is net als het echte leven. Ja, dat hoort erbij, teleurstelling. Ik denk dat topsport de beste de leerschool is voor de rest van je leven. Ja, maar is hij uiteindelijk profvoetballer geworden? Nou ja, hij is uiteindelijk toen 9 jaar bij FC Utrecht gespeeld. Heeft nog zijn debuut gemaakt onder Dick Advocaat in de beker. Maar is uiteindelijk net niet doorgebroken. Speelt nu bij Spakenburg. En nou, ik vind dat hij er fantastisch mee omgaat. Ik denk dat ik als vader er misschien nog wel meer moeite mee heb dan hij zelf. Ik denk, want hij heeft het talent, hij had het toch kunnen halen. Maar het is wel hard ook om te zien. En dat bijvoorbeeld zijn generatie genootjes als Donny van de Beek, Steven Bergwijn. Zitten allebei op de banken in Engeland. Zitten wel op de bank, maar als je dan even kijkt hoe even qua verdiensten, mooie huizen. Ja, ja, dat zie je toch ook wel. En nou ja, Tim heeft gelukkig hersens, dus is nu weer gaan studeren. Maar nazorg, dat is ver te zoeken. Nazorg is er eigenlijk niet, zeg je. Nee, is. Maar goed, dat is bij voetbal misschien nog wat erger. Want daar gaat iedereen voor één ding. Dat is, ik wil daar mijn beroep van maken. Ja. Maar ik durf wel te zeggen dat je beter tussen haakjes kan afvallen als je 12, 13 bent dan als je 18, 19 bent. Want dan heb je vaak geen keuze. En dan ga je allerlei gekke dingen doen. Probeer je via. En heb je andere wegen afgesloten inmiddels? Dan heb je andere wegen afgesloten. Piotr, even dan vergelijken hoe het was en hoe het ideale deal zou moeten zijn. Jacques zegt, nazorg hebben we eigenlijk niet veel. Nou ja, wij bellen dan of contacten de ouders. Ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik elk jaar contact gehad. Weliswaar via WhatsApp, maar ik heb wel contact gehad met de afvallers. Ik weet dat bijvoorbeeld FC Groningen doet dat ook. En de trainers bellen dan ook gewoon netjes na. En hoe het anders kan, ja, ik denk dat we vooral moeten wachten met selecteren. Dus dat je voorzichtiger moet selecteren. Ik denk dat als jij... ik kan niet dus geen jongetjes van 8 naar Sparta of Feyenoord of PSV halen? Wij zijn daarmee gestopt ook met de jongsten, met de onder 8. En we zijn nu aan het kijken of we een bredere groep kunnen trainen. Dus wij trainen nu zo'n 40, 50 kinderen extra op zondag. Om dus kinderen... dat we nog dat selectiemoment, dat we dat nog een keertje uitstellen. Ja, dus dat je niet op 9 jaar al zegt van je hebt hier 2 jaar rondgelopen, maar je moet weer weg. Ja. Maar als ze 13 zijn of zo? Ja, voor mij zou dat een mooie leeftijd zijn. Ja, en want waarom is dat beter? Omdat het bijna niet te voorspellen is wie de top gaat halen. En wat Jacques ook zegt, dat zijn er maar een paar. Ja, maar dat zeg je dan vooral om de kans om een toptalent te vroeg af te zeggen misschien niet al te groot te maken. Ja, en dat is de druk die heel veel profclubs hebben en dus ook geld. Dus we stoppen daar met elkaar veel geld in. En dus dat moet ook toptalenten, moeten afgeleverd worden. Ja, maar dat leidt er ook toe, doordat andere jongens genadeloos afgeserveerd worden. Ja, en daar hebben we het nooit over. We hebben het alleen maar over de jongens die het wel hebben gehaald. Ja, maar hoe komen we daaruit? Hoe maken we dat beter? Nou, ik denk dat selectie, dat is er één. En dat, niet te vroeg selecteren? Ja, dat clubs daar, dat die daar ook rekening mee houden. En ook met dat uitstromen en de nazorg daarvan. Ja, precies. De nazorg kan ook echt beter. Ja. Maar helpt het nou als je het niet gehaald hebt als jonge voetballer en je krijgt af en toe nog een appje van de trainer van FC Groningen? Nee. Nee, toch? Dat trauma, dat is er meestal. Ik heb laatst een stuk gelezen dat iemand zei, ja, dan huilen de kinderen een paar weken en dan is het zo. Ja, daar komen nog wel verhalen naar boven dat natuurlijk wel... Harder ingrijpt. Ja. Maar daar vind ik Ajax wel echt een mooi voorbeeld van. Hoor. Als wij daar nu nog steeds komen, als Tim er komt, wordt hij nog steeds warm onthaald. Dus dat je daar een warm gevoel bij hebt. En dat heeft natuurlijk misschien ook met geld te maken. Maar Ajax zorgt er altijd voor. Heeft gewoon 15 fulltime topdocenten. Als ik dat vergelijk met Utrecht, ik wil niet te veel verder zeggen. Maar daar zijn het meer stagiaires die de geschiedenis en de wiskunde lesgeven. Want school is echt belangrijk. Ja. Dus als je dat goed combineert, is het prima, jongetjes van 8. Want ze vinden het zelf ook hartstikke leuk. En nogmaals, plezier staat voorop. Ook als je 8 bent, is er niks mis mee. Iedereen wil, heel veel jongetjes willen graag profvoetballer worden. Prima om ze 8, 9 jaar aan te nemen. Alleen, je moet zorgen dat die school ook gewoon erbij is. En dat niet. Maar kan het kind en mensvriendelijker? Of zeggen van ja, het is gewoon topsport. Het is gewoon hard af en toe, jongens. Ja, nee, absoluut. Ben er maar aan. Ja, als je de top echt wil halen, ja, dan zul je met teleurstellingen om moeten gaan. En ik durf te zeggen, als je pas met 13 begint, nou, heel veel sporten, tennis, raai, haal je dat al helemaal niet. Je kan niet pas als je 13 begint en dan pas echt vol gaat trainen, dan ben je te laat. En zeker in heel veel clubs waar het kader niet zo goed is, zul je toch op jonge leeftijd al. Ja. En of het nou hockey is, voetbal, tennis, nou eigenlijk alle topsport, begin je gewoon op jongere leeftijd. Je mag zo nog reageren, Pjotr, maar we gaan even topsport bedrijven, want op dit moment wordt er gezwommen in Boedapest, daar zijn de Europese kampioenschappen gaande. Op de agenda staat de 100 meter voor schoolslag voor mannen. De halve finales en Jeroen Guter is erbij. Ja, Thijs, het is een mooi moment voor Arno Kamminga. Het is de coming man in het Nederlands zwemmen op de schoolslag. Normaal gesproken zien we eigenlijk vooral Nederlanders heel actief op de vrije slag. Maar hij is een uitzondering, doet het eigenlijk al een paar jaar bovengemiddeld. En de laatste tijd hoort hij zelfs bij de wereldtop. Dat heeft alles te maken met een tijd die hij zwom, een paar weken geleden in Eindhoven, van 57,90. Daarmee was hij de tweede zwemmer ooit die onder de 58 seconden heeft gezwommen op deze 100 meter schoolslag. Dus dat zegt heel erg veel over zijn mogelijkheden en zijn kansen tijdens dit toernooi. Nu de eerste halve finale, zijn grote concurrent, eigenlijk de maestro van dit onderdeel, Adam Peaty, gaat van start in die tweede race. Die was vanochtend de snelste tijdens de series. Stelde een prima tijd neer. Maar Kamminga met 59,09 vanochtend. Ja, eigenlijk op het gemak. Was de vierde snelste van alle zwemmers. Maar zal nu toch een klein beetje gaan laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Hij start in baan 5 naast de Wit-Rus Ilya Shimanovic. En nu gaan ze te water. Kamminga moet vrij snel in zijn slag gaan komen. Toen hij dat geweldige record zwom, dat Nederlandse record zette hij een tijd neer van 26,99 na 50 meter. En momenteel ligt hij op ongeveer gelijke hoogte met de man uit Wit-Rusland. Ook een hele goede start voor Sitlauskas uit Litouwen. Maar Kamminga moet het met name hebben van het tweede deel van de race. Hij gaat als tweede van de muur in een tussentijd van 27,55. Daarmee dus ruim een halve seconde langzamer dan hij was tijdens die recordrace. Maar het is nog niet nodig om nu alle wapens op tafel te leggen. Nu gewoon kwalificeren voor de finale en dan morgen maar eens eventjes de handschoen oppakken en die strijd aangaan met Adam Peaty. Hij komt nu naast de man uit Wit-Rusland, Shimanovic, en lijkt uiteindelijk deze race ook te gaan winnen. De eindsprint ziet er goed uit. Vanochtend kon hij het rustig laten lopen, maar nu trekt hij vol door en heeft hij plotseling een halve lengte voorsprong op de rest. En een tijd van 58,74, dat is meer dan voldoende in deze fase van de strijd om zich te presenteren. Voeg ik wel aan toe, we weten nog even niet of hij die absolute topvorm heeft van een paar weken geleden toen hij die tijd neerzette van 57,90. Daar mag je van uitgaan, maar het ene moment is niet het andere. Voorlopig weten we wel dat hij in de finale gaat zwemmen morgen en dan de echte strijd aangaat met Adam Peaty. Dankjewel, Jeroen Guter, over zwemmer Arno Kamminga. Een jongen die ook heel hard getraind heeft vroeger waarschijnlijk toen hij jong was en op zijn 8e naar het zwembad werd gebracht door zijn ouders, of niet. Jacques, jij zei net laten selecteren. Ik geloof er uiteindelijk niet zo in, want als je de top wil halen, dan is het gewoon hard en dan moet het gewoon. Pjotr, waarom kan het wel volgens jou? Nou, de onderzoeken wijzen uit dat het natuurlijk maar een heel klein percentage het haalt. Ja. En dan kan je praten naar de kinderen die het wel hebben gehaald. En daar zitten dus de kinderen ook onder die het niet zouden halen. Maar ik denk ook dat we daar ook kinderen dus uitsluiten en dus ook geen kans geven om wel daar te komen. Dus als ik zeg dat wij een groepje hebben van 12 kinderen in de onder 9, dan denken wij dus dat in Rotterdam 12 kinderen rondlopen die dus de top gaan halen. En ja, daar ik denk als dat er 100 zouden zijn, dan denk ik dat het percentage groter gaat worden. Ja, precies, dat je meer talenten overhoudt uiteindelijk. Maar maakt het nou veel uit of je dan op 13e tegen een talent zegt van je bent niet goed genoeg, of op zijn 8e? Nee. Dat maakt niet veel uit. Nee, en ik denk, maar het is wel de verantwoordelijkheid van een club om te weten dat als jij een onder 7 hebt of een onder 8 of een onder 9, dat de kans heel groot is dat je 2 jaar later afscheid neemt van zo'n kind. En dat moet je eigenlijk ook al tegen dat kind zeggen. Ja, nou, wij zijn daar wel heel realistisch in, ja. Ja, dat je niet te veel dromen in stand laat. Nou ja, dat proberen wij ook met de ouders daarin in gesprek te zijn. Ja, het lijkt me een beetje een evenwichtskunstje. Want je moet ook gewoon niet nadenken en ervoor gaan, toch, Jacques? Ja, en ik zie toen Tim de brief kreeg dat hij naar Ajax mocht, dan was het fantastisch, 7-8 juichen en al de jongetjes in de kleedkamer. Dus ik vind wat voorop staat is dat het gewoon super, super leuk is. En, ja, maar ook super hard als je afgewezen wordt, toch? Absoluut. En als je dan heel eerlijk bent, en dat de ouders een belangrijke rol, dat die daar gewoon ondersteund zijn. Ja. Ook de trainers. Hè, want dat in ieder geval plezier staat voorop, dat je ze niet afmaakt. Maar uiteindelijk weten ze donders goed achteraf. Als ze een jaar of 20 zijn, ik zie ook naar Tim, Thierry en mijn kinderen dan. Je weet eigenlijk al op het strand wie het gaat halen. Nou, en wij, laatste zin. Ja, wij trainen natuurlijk wel gewoon knijterhard. Dus dat lijkt nu... Het lijkt wat softer, maar dat is het helemaal niet. Want nee, wij willen gewoon kinderen die alles doen om te winnen. Dankjewel, Sparta jeugdtrainer Piotr van der Marel en voormalig tophockeyer Jacques Brinkman. Zometeen bureau buitenland Chris Keijna over hardliner van de Republikeinse partij Liz Cheney, die nu wordt gezien als hoede van de democratie. 8:30 langs lijn en omstreken met daarin het wekelijkse sportforum. Dank voor het luisteren en tot dan. Dag. NPO Radio 1. Het is 7:00.